Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu Filok. I myślę, że w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, właściwie omówię sytuację pewnego serwisu internetowego, który może Wam jest znany, może i nie, bo już jakiś rok, może 2 lata istnieje. I trochę jeszcze pomówię o muzyce, o ostatnim koncercie, na którym byłem, o którym mówiłem już w poprzednim odcinku. No to zapraszam do słuchania. Za momencik. A więc tak. Tym serwisem jest serwis spryciarze.pl. Prawdopodobnie już większość Was go zna. Te młodsze pokolenie możliwe, chociaż starsze też oczywiście. I na czym, do czego ten serwis jest? Serwis jest stworzony dla wideoporadników typu tego typu jak tutoriale, z angielskiego, czyli poradniki, czyli w skrócie jak coś zrobić na filmie. Jest pokazane. Użytkownicy dodają filmy, moderatorzy je akceptują bądź odrzucają i powstaje taki cały serwis, społeczność cała spryciarze.pl. Serwis jest o tyle dobry, że praktycznie bardziej dla takich jakby to można było powiedzieć, bardziej dla takich fanów magii. Można sobie zajrzeć na stronę i wpisać sztuczki magiczne, magia, tego typu coś. I wyświetli się około 200 poradników, jak zrobić jakąś sztuczkę z kartami, z monetą, z urwanym palcem, z jeszcze czymś innym. Są też poradniki kucharskie, typu jak zrobić pizzę, albo coś tego typu, jak jajecznicę ugotować, no smażyć. Także jest taka opcja ekspertów. Eksperci to najczęściej są dane przedsiębiorstwa jakieś typu Autoświat, Komputer Świat. Jeszcze może różnorodne są grona ekspertów. Eksperci polegają na tym, że mają one bardziej profesjonalne te poradniki i są jakby bardziej takie. Nie wiem jakie. Bardziej takie pewne tego, co robimy na przykład. Gdy chcemy coś w komputerze, w Windowsie, w Macintoshu czy w Linuxie coś pozmieniać, to czego się boimy, to eksperci na przykład. Mamy tą pewność u ekspertów, że się nic nie powinno stać. A użytkowników normalnych może być kiepsko z komputerem później albo z czym innym. No, ale mniejsza z tym. Wracając do ostatniego koncertu The Australian Pink Floyd Show, na którym byłem, nawiążę także do zespołu Pink Floyd i zrobię takie małe zestawienie, króciutkie takie zestawienie utworów dla mnie najlepszych. Może dla Was też, nie wiem, jeśli znacie Pink Floydów, to, albo powinniście znać, jeśli rocka słuchacie. Więc zrobię takie zestawienie za momencik od najlepszego utworu, takie 10-sekundowe urywki utworów. Podam także tytuły po każdym utworze i później zobaczymy, co będzie dalej. A więc za momencik zapraszam. Teraz będzie mowa promo czyjeś, nie wiem, czy zobaczymy. I zapraszam na zestawienie najlepszych utworów według mnie. No i witam po króciutkiej przerwie i teraz Was zapraszam do mojego małego zestawienia najlepszych utworów zespołu Pink Floyd. Nie będą to całe utwory, bo to by było zbyt długie troszeczkę. Będzie to tam po 10 sekund, 10-15 sekund jednego utworu. No więc zacznijmy od pierwszego. pierwsze pod tytułem Run Like Hell. Zapraszam. Mam nadzieję, że się miło słuchało tego małego kawałeczka. Teraz drugi kawałeczek utworu Pink Floydów pod tytułem Time. Zapraszam. Więc następnym, który wydaje mi się na trzecim miejscu, jest Shine On You Crazy Diamond i zaraz go usłyszycie. To by było na tyle z tej listy. Możliwe, że jakieś pominąłem, bo nie pamiętam dokładnie. Robiłem to trochę na szybko, tą listę całą, ale tak z grubsza jest cała lista utworów. I mam to teraz do omówienia bardzo ciekawy temat pod tytułem Ferie. Ferie, które właśnie się zaczęły na Śląsku. Zaczęły się dokładnie w piątek wieczorem po lekcjach. I pewnie, tak jak mi się wydaje, jak mi inni koledzy z innych województw mówili, że my się teraz mamy fajnie, my na Śląsku, bo my teraz mamy ferie, a oni już do szkoły muszą chodzić, nie? I to jest właśnie ten urok, że się ma ferie najdalej od początku roku, ostatni się ma, bo wtedy wygląda to tak, że wszyscy się cieszą, wyśmiewali się z nas, że my jeszcze nie mamy ferie, że my jeszcze do szkoły musimy chodzić, a mieli w pierwszych dwóch tygodniach ferie, a teraz oni zazdroszczą nam, że mamy ferie, bo teraz by się naprawdę odpoczęli. Bo wtedy, moim zdaniem, to jest bez sensu, żeby odpoczywać zaraz po świętach. No i witam. Znaczy się, nie witam. Miałem krótką przerwę, bo ktoś mi przeszkodził, ale mniejsza o to. No więc wróćmy do tematu, że ferie mamy w odpowiednim czasie teraz, że druga połowa lutego jest idealna. Albo dlatego, ponieważ bo jak mieliśmy święta, to było znowu dwa tygodnie wolnego. I niektórzy pierwsze dwa tygodnie stycznia, o ile się nie mylę, mieli już ferie i to bez sensu jest trochę, bo miesiąc mają ferii, a później muszą chodzić do szkoły aż do samego czerwca. No ale lepiej jest, jak się to ma rozłożone. Przynajmniej ja tak uważam, moi koledzy też tak uważają. Jak się ma rozłożone, bo wtedy tak jakby no jest lepiej po prostu, bo się ma więcej jakby wydaje się, że jest więcej tego wolnego i się tak nie nudzimy przynajmniej. No, powoli będę kończył, bo znowu ktoś idzie, a więc będę już kończył, bo mnie już wszyscy wyganiają, żebym gdzieś poszedł na dwór. No i zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka, który będzie prawdopodobnie za tydzień we wtorek, pewnie w godzinach wieczornych, no ale będzie we wtorek. Zapraszam także oczywiście do komentowania, bo komentarze, jak wiecie, już powinniście pamiętać, żeście słuchali poprzedniego odcinka, komentarze mi są bardzo potrzebne, podtrzymują na duchu. No i będziemy się słyszeć, myślę, że za tydzień, we wtorek. Właściwie, no, pierwsza osoba, która ściągnie, będzie mnie słyszała prawdopodobnie we wtorek. A wy możecie mnie słyszeć, kiedy będziecie tylko chcieli i kiedy będziecie mieli na to tylko czas. A więc zapraszam do kolejnego odcinka, zapraszam do komentowania i pozdrawiam. Cześć.